باب بیمار کے علاج کا بیان، مریض کو علاج کرانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی نازل فرمائی ہے۔ بخاری۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دیہاتیوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم دوا استعمال کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، دوا استعمال کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ بنائی ہو۔ راوی کو شک ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دوا نہ بنائی ہو سوائے ایک بیماری کے۔ انہوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، وہ بیماری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑھاپا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ترمذی۔ عبد الرحمن مبارک پوری اس حدیث میں طب اور علاج کا اثبات ہے۔ خطابی فرماتے، بے شک دوا لینا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ عینی رحمۃ اللہ اس حدیث میں دو دوا لینے اور طب کا جواز موجود ہے، اور صوفیہ کی اس بات کا رد ہے کہ ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان ان تمام مصائب و مشکلات کے ساتھ راضی نہ ہو جائے جو بھی اسے درپیش ہو، اور اس کے لیے ان کا علاج کرانا جائز نہیں ہے۔ صالح بن فوزان فرماتے ہیں، مباح اشیاء کے ساتھ علاج کرانا اور دوا لینا جائز ہے، حرام اشیاء کے ساتھ علاج کرانا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج خبیث یعنی حرام اشیاء کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داود۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت طارق بن سوید جعفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا یا اس کا بنانا ناپسند کیا۔ حضرت طارق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس سے دوا بناتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوا نہیں ہے بلکہ یہ تو بیماری ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے متعلق دریافت کیا کہ کیا اسے دوا میں ڈالا جا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ہدایت الرواح وغیرہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا ان اشیاء میں نہیں بنائی جنہیں تم پر حرام کیا ہے۔ صحیح بخاری۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حرام اشیاء کے ساتھ علاج کرانا شرعی اور عقلی اعتبار سے کبھی ہے۔ شرعی اعتبار سے اس طرح کے اس سے صحیح حدیث میں منع کیا گیا ہے، اور عقلی اعتبار سے اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کو اس کی خباثت کی وجہ سے ہی حرام کیا ہے۔ زاد المعاد۔ صالح بن فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا جائز نہیں، کھوا وہ چیز کھانے والی ہو یا کچھ اور ہو، مثلا شراب اور نجاست وغیرہ۔ علاج کے لیے دم کرانا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل مشکل ہو گیا تو میں آپ پر دم کرتی تھی، اور برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ دم کرنے سے منع فرمایا، چنانچہ عمر بن حزم کے گھر والے آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایک دم ہے جس کے ساتھ ہم بچھو کے ڈسے کو دم کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دم پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس دم میں کچھ حرج نہیں پاتا، تو میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ اسے ضرور پہنچائے۔ مسلم۔ سعید سابق فرماتے ہیں، دموں اور دعاؤں کے ساتھ علاج جائز ہے جبکہ وہ شرک سے پاک ہوں۔ شرکیہ دامو سے اجتناب ضروری ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جہلت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم مجھ پر اپنی دم پیش کرو، ایسا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ شرک عمر سے بعض اوقات بیماری دور بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب بیان کرتی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے میری گردن میں ایک داغا دیکھا، انہوں نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ میں نے جواب میں کہا، داغا ہے جس پر دم کر کے مجھے دیا گیا ہے۔ زینب کہتی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے داغا کو کاٹ دیا اور ڈانٹا کہ تم آل عبداللہ شرک سے مستغنی ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دم کرنا، ان کی ہڈیاں وغیرہ لٹکانا اور جادو کرنا شرک ہے۔ وہ کہتی ہے، میں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں، حالانکہ میری آنکھ میں شدید درد ہوتا تو میں فلاں یہودی کی طرف جاتا، جب وہ دم کرتا تو درد رک جاتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو شیطان کا کام ہے، وہ اپنا ہاتھ آنکھ پر مارتا ہے اور جب دم کیا جاتا ہے تو وہ آنکھ پر ہاتھ مارنے سے رک جاتا ہے، تجھے تو اتنا ہی کافی تھا کہ تو دعا کرتی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اے لوگوں کی رب بیماری دور فرما اور شفا عطا کر، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا کر جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یہ روایت صحیح ہے ابن ماجہ۔ مذکورہ حدیث میں جس دم سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد شرک دم ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں مذکور دم سے مراد ایسا دم ہے جس کے متعلق شرع میں کچھ موجود نہ ہو، خواب و مباحی ہو، یا ایسا دم جس میں شرک ہو۔ کسی زخم وغیرہ پر دم کرنے کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب کوئی انسان مریض ہوتا یا اسے کوئی زخم وغیرہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ اس طرح کرتے، پھر راوی حدیث سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وضاحت کے لیے اپنی انگشت شہادت کو زمین پر رکھا، پھر اسے اٹھایا اور کہا، بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعضنا لیشفا بہ سقیمنا بإذن ربنا، یعنی اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھو کے ساتھ تاکہ ہمارا مریض شفا پا جائے ہمارے رب کے حکم سے۔ صحیح مسلم۔ مریض خود بھی اپنے آپ کو دم کر سکتا ہے۔ حضرت عثمہ بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم میں تکلیف کی شکایت کی جسے وہ مسلمان ہونے سے محسوس کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ہاتھ جسم کے اس ہاتھ پر رکھو جس میں تم تکلیف محسوس کرتے ہو اور تین مرتبہ کہو بسم اللہ اور سات مرتبہ یہ کلمات کہو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ صحیح مسلم۔ کچھ دموں کا ذکر آئندہ باب مریض کی عیادت کا بیان کے تحت بھی آئے گا۔ دم کرانے میں جلدی نہ کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر صحابہ اٹھ کر مختلف جگہوں میں چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں اس کے متعلق گفت و شنید کی اور کہا، ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی، البتہ بعد میں ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن یہ 70,000 ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی سے مسلمان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں پکڑتے نہ داغ لگواتے ہیں اور نہ ہی علاج کی غرض سے دم کراتے ہیں بلکہ اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ بخاری۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دم کرانے میں کوئی شرعی قباحت موجود ہے بلکہ دیگر سری دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ دم کرنا اور کرانا بلا شبہ جائز و مباح ہے، جیسے کہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی دم کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی، اور اسی طرح صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو دم کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں صرف ان لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے جو اللہ عز و جل پر قوی اعتماد اور اس سے خصوصی تعلق کی وجہ سے علاج کی غرض سے دوسروں کے پاس جا جا کر دم طلب نہیں کریں گے۔ علاج کی غرض سے شرکیہ تعویذات استعمال کرنا جائز نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علاج بیماری سے تحفظ کی غرض سے کوئی منکا یا تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ روایت صحیح ہے، الصحیحہ، مسند احمد۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ مسند احمد۔ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ دانوں میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ سام سے مراد موت ہے اور سیاہ دانہ سے مراد کلونجی ہے۔ بخاری و مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سیاہ دانہ سے مراد کلونجی ہے، یہی بات درست اور مشہور ہے جسے جمہور نے ذکر کیا ہے۔ سنا مکی اور زیرے میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت عبی بن امی حرام سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سنا مکی اور ریزہ استعمال کیا کرو کیونکہ ان دونوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ امام ابن باز حضرات کا کہنا ہے کہ سنوت کا مطلب شہد یا پنیر ہے۔ امام ابن اثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سنوت شہد کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے مراد پپی کے رس کو پکا کر گڑا کیا ہوا شیرہ ہے، اسے مراد زیرہ ہے۔ شہد میں شفا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فی شفا للناس، اس یعنی شہد میں شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا تین اشیاء میں، اچھلے لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ داغنے سے ممانعت تنزیہ ہے، یعنی اگر شدید ضرورت نہ ہو تو آگ سے داغنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد دے دو۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر کہا کہ اسے شہد دے دو۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آیا تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا مگر شفا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ پھٹا ہے، اسے شہد دے دو۔ کے بعد چنانچہ اس نے شہاد کرا تو اس سے درست ہو گیا. شفا کے لیے زمزم کا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنا, زمزم کا پانی پینے سے وہ مقصد پورا ہو جاتا جس کے لیے اسے پیا جائے. کھمبی میں آنکھوں کی شفا ہے. حضرت زید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھمبی من سے ہے تو اس کا پانی آنکھوں کی شفا ہے. من سے مراد وہ حلوہ ہے جو بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے بطور خوراک نازل کیا جاتا تھا. قسمت سرما نظر تیز کرتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, سوتے وقت قسمت سرما استعمال کیا کرو کیونکہ یہ نظر تیز کرتا ہے اور باپ جاتا ہے. یہ روایت ایسے ہی ایک روایت میں قسمت سرمے کو سب سے بہترین سرما کہا گیا ہے. بخار میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنا چاہیے. جس سخت بخار کو اسے چاہیے کہ ٹھنڈے پانی سے نہائے یا اس کی کٹیا کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخار کی شدت جہنم کی کشش سے ہے, لہذا اسے پانی کے لیے لہٰذا اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو. ایک بس ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخار جہنم کی بھٹی میں سے ایک بھٹی ہے, بس تم اسے ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کرو. ایک بس ہے. مہندی کے ذریعے زخم کرنا. حضرت سلمہ بن سلمہ ام رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی زخم آتا یا کاٹا جو جاتا تو اس پر مہندی لگا دیا. عبدالرحمٰن مبارک بڑے رحمتہ فرماتے ہیں, زخم پر مہندی لگانے کا حکم اس لیے دیتے تھے کہ اس کو ٹھنڈے زخم کی حرارت خون روکنے کے لیے داغ رکھنا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احزاب کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے باغ کی ایک رگ میں تیر آ لگا, چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے داغنے کا حکم دیا. حضرت سعد بن معاذ رضی ایک اور روایت میں ہے کہ سعد بن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس کی رگ میں تیر لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیر کے پاپ کے ساتھ داغ آ پھر اس پر دم پھر اس پر ورم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے داغ آ مسلم. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون روکنے کے لیے چٹائی کا ٹکڑا جلا کر زخم پر لگایا گیا تو اسے خون رک گیا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے غزوہ احد کے موقع پر ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا, اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا اور کس دوا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا گیا. انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خون دھو رہی تھی, حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈال سے پانی ڈال رہے تھے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا جس سے خون آنا بند ہو گیا. بخاری جس روایت میں یہ لفظ ہیں میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں. بخاری. اس میں ممانعت حرمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب ایک انسان داغ لگوانے کی طرف مجبور نہ ہو جائے اس وقت تک اسے اعتراض کرے، کیونکہ اس سے مریض کو بے حد تکلیف ہوتی ہے اور اس لیے بھی اس کی کراہت ہے، کیونکہ آگ کے ذریعے عذاب دینے سے نفع کیا گیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث کا مجموعہ جس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں موجود داغ لگوانے کی ممانعت کراہت پر محمول ہے یا اس بات پر کہ ایسا نہ کرنا ہی بہتر ہے. فتح الباری. شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں داغ لگوانے کی ممانعت بھی آئی ہے اور اس کی رخصت بھی موجود ہے. رخصت بیان جواز کے لیے ہے، جبکہ بیان آدمی دوسری دوا کے لیے ذریعہ بیماری کا علاج کرانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور ممانعت اس صورت میں ہے کہ جب آدمی کسی دوسری دوا کے ذریعے اپنی بیماری کا علاج کرانے کی طاقت رکھتا ہو، کیونکہ داغ لگوانے میں آ کے ذریعے عذاب دینے کی تمثیل موجود ہے. یہ جائز نہیں. یہ ہے آگ کے رب یعنی اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی اور آگ کے ساتھ عذاب دے. نائل الاوتار. اچھنے کے ذریعے درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد کا علاج. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں آدھے سر کے درد کی وجہ سے پچھنے لگوایا. بخاری. پچھنے لگوانے کے لیے سینگی لگوانا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ سینگ وغیرہ کے ذریعے بھی کسی حصے سے خون نکلوانے کو کہتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کے متعلق بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جس گروہ کے بھی قربت سے گزرتے تو وہ آپ کو یہی حکم دے دے کہ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دو. یہ رواج صحیح ہے، ہدایت اور رواج. پچھنے لگوا کر پاؤں کی موچ کا علاج. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں میں موچ کی وجہ سے اپنے کولہے پر پچھنے لگوائے. یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داود وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ کی وجہ سے دوران احرام اپنے پاؤں کے اوپر والے حصے پر پچھنے لگوائے. یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ. سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ وضاحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے گندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے موچ آئی تھی. یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے. پسلی کے درد، نمونیا وغیرہ اور حلق کے درد میں عود ہندی کا استعمال. حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم لوگ اس عود ہندی کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں سات بیماریوں کا علاج ہے. حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے اور پسلی کے درد میں چبائی جاتی ہے. عود ہندی کے متعلق امام ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ کشت بحری ہی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی لکڑی ہے جس کے ذریعے دھونی دے کر خوشبو حاصل کی جاتی ہے. دل کے مریض کے لیے ہریرا پکانا. حضرت عروہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مریض کے لیے اور میت کی سو گواروں کے لیے تلبینہ حریرہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ تلبینہ سے مراد ایسا حلوہ ہے جسے سوجی، روا، دودھ اور شہد ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تلبینہ ایسے کھانے کو کہتے ہیں جو آٹے یا چھان میں پانی ملا کر تیار کیا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس میں کبھی کبھار شہد بھی ڈال لیا جاتا ہے۔ حروی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس کا نام تلبینہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ اپنی سفیدی اور باریکی میں دودھ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غمگین آدمی کو حریرہ کھلانا مستحب ہے۔ جامع ترمذی میں تلبینہ کی جگہ لفظ حسا بھی استعمال ہوا ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحم اللہ فرماتے ہیں حسا ایسا کھانا ہے جو آٹا، پانی اور تیل کو ملا کر پکایا جاتا ہے، بعض اوقات اس میں میٹھا بھی ڈالا جاتا ہے، یہ اس قدر رقیق یعنی مائع ہوتا ہے کہ اسے پیا جا سکتا ہے۔ تحفۃ الاحوازی۔ ملا علی قاری رحم اللہ فرماتے ہیں بعض حضرات نے اس کھانے میں تیل کی جگہ گھی کا ذکر کیا ہے، اہل مکہ اسے حریرہ کا نام دیتے ہیں۔ جوڑوں کے درد کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ارکن نساء یعنی جوڑوں کے درد کی شفا جنگلی بکری کے چوتڑ میں ہے، اسے گلایا جائے، پھر اس کے تین حصے کیے جائے، اور پھر ہر روز ایک حصہ نہار منہ پیا جائے یعنی خالی پیٹ۔ ارکن نساء سے مراد جوڑوں کے درد کی وہ قسم ہے جو ران سے شروع ہو کر گھٹنے یا قدم تک پہنچتی ہے۔ بچھو وغیرہ کے ڈسنے کی وجہ سے علاج کا طریقہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز ادا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کے ساتھ اسے مار ڈالا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچھو پر اللہ کی لعنت ہو، نمازی غیر نمازی، پیغمبر غیر پیغمبر کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، اسے برتن میں ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی اپنی انگلی پر گرا رہے تھے جہاں بچھو نے ڈسا تھا، نیز اس جگہ پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور معوذتن صورتوں کے ساتھ دم کر رہے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے الصحیحہ۔ نظر بد برحق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد لگنا حق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہیں نظر بد لگ جانا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آتی تو وہ نظر آتی۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ نظر بد انسان پر اللہ کے حکم سے اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی اونچی جگہ پر ہو تو وہ نظر بد کی وجہ سے نیچے گر سکتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں قضا و تقدیر الہی کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بری طبیعت کا مالک اپنی حسد بری نظر کسی پر ڈال کر اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے نظر بد کا لگنا اور اس کی تاثیر برحق ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ نظر بد کا علاج، نظر بد لگ جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا، آپ رضی اللہ عنہا نے یوں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین وغیرہ جیسے پناہ کے کلمات پڑھ کر دم کر لیا جائے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے سیاہ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ بخاری مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے بچاؤ کے لیے معوذتین صورتیں یعنی سورۃ الفلق و سورۃ الناس پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین صورتیں نازل ہوئی، بس جب وہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دم کرنا شروع کیا اور ان کے علاوہ تمام دموں کو چھوڑ دیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ واضح رہے کہ ہر نظر لگانے والا حاسد ہی ہوتا ہے، جبکہ ہر حاسد نظر لگانے والا نہیں ہوتا، لہذا جب حاسد سے پناہ مانگ لی جائے گی تو نظر لگانے والے سے پناہ بھی اسی میں آ جائے گی۔ سورۃ الفلق میں حاسد سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، لہذا نظر بد سے بچنے کے لیے یہ سورت پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، جیسے کہ مندرجہ بالا حدیث میں موجود ہے، معوذتین کے علاوہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور اللہ سے پناہ مانگنے والی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ان دعاؤں میں سے چند ایک حسب ذیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پورے کلموں کے ذریعے سے ہر شیطان اور ہر زہریلے ہلاک کرنے والے جانور سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ عفواً، صرف بخاری۔ ایک روایت میں پناہ مانگنے کے یہ کلمات موجود ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و من شر عبادہ و من حمزات الشیاطین و ان یحضرون، میں اللہ تعالیٰ کی کلمات تامہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسے سے اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد، ترمذی۔ نظر بد کے علاج کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نظر زدہ شخص کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، یا یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک و من شر حاسد اذا حسد و من شر کل ذی عین، صحیح مسلم۔ مذکورہ بالا دونوں دعاؤں کے علاوہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا بھی پڑی جا سکتی ہے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ بخاری۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اگر اس کا پتہ چل جائے تو اس سے غسل کروایا جائے اور پھر جس پانی سے اس نے غسل کیا ہے اسے نظر زدہ شخص کے جسم پر بہا دیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے غسل طلب کیا جائے تو غسل کرو۔ ایک طویل روایت میں موجود ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سفید رنگ اور خوبصورت جسم کے مالک تھے، وہ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے کہ ان کے قریب سے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا میں نے آج کے دن کی مانند کوئی دن نہیں دیکھا اور نہ ہی ایسا خوبصورت جسم۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نظر لگنے کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے دریافت کیا کہ تم کس پر اس کو نظر لگانے کا الزام لگاتے ہو؟ تو لوگوں نے عامر بن ربیعہ کا نام پیش کیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ کو بلا لیا اور ان پر غصے ہوئے اور فرمایا کس وجہ سے تمہارا ایک اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تو نے ایسی چیز کو دیکھا جو تجھے اچھی لگی تو تم نے اس کے حق میں برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس یعنی سہل کے لیے غسل کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنی کوہنیاں، اپنے گھٹنے، اپنے قدموں کے اطراف اور اپنی ازار کے اندرونی حصے کو ایک برتن میں دھویا۔ پھر ایک آدمی نے اس پانی کو پیچھے سے سہل کے سر اور کمر پر ڈالا، پھر اس برتن کے سارے پانی کو اس پر انڈھیل دیا گیا۔ یوں سہل رضی اللہ عنہ تندرست ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ واپس گئے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ سنن ابن ماجہ اور معطا کی روایت میں عامر رضی اللہ عنہ کو غسل کی جگہ وضو کا حکم دینے کا ذکر ہے، وہ روایت بھی صحیح ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چیز اچھی لگے اسے دیکھ کر اس کے حق میں برکت کی دعا کرنی چاہیے، یعنی بارک اللہ یا ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے، اس سے نظر بد نہیں لگتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو کہے ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جادو کے ذریعے جادو کا علاج جائز نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے۔ نشرہ سحر زدہ شخص سے جادو کو دور کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کی ایک قسم تو وہ ہے جو اہل جاہلیت میں مروج تھی، اور وہ یہ ہے کہ جادو کے زیرے ہی جادو کا علاج کرنا، یہ قطعا ناجائز ہے۔ علاوہ ازی مسنون اذکار، دعاؤں اور شرک سے پاک کلام کے ذریعے جادو کا علاج کرنا درست ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ اگر کسی پر جادو ہو جائے یا کوئی ایسا عمل ہو جائے جس کی وجہ سے اسے اس کی بیوی کے پاس جانے سے روک دیا جائے تو اس کا دفعیہ کرنا یا اسے زائل کرنے کے لیے کلام استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ کلام شرک پر مشتمل نہ ہو، کیونکہ اس سے پڑھنے والے کا مقصود اصلاح ہے۔ جو چیز نفع رسا ہو اس کے استعمال میں کوئی ممانعت نہیں۔ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں سحر زدہ شخص سے جادو ختم کرنے کو نشرہ کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ جادو کو جادو کے ذریعے ہی ختم کیا جائے, یہ ناجائز اور شیطانی عمل ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ دم تعوذات ادویات اور مباح دعاؤں کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے, یہ عمل بلا تردد جائز ہے. زاد المعاد. جادو سے بچاؤ کے لیے اجوا کھجور کا استعمال. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جس نے صبح کے وقت سات اجوا کھجوریں کھا لی اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو. بخاری. عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے, اجوا مدینہ منورہ کی عمدہ کھجوروں کی ایک قسم ہے. ابن عثیر رحم اللہ فرماتے, اجوا مدینہ کی کھجور کی ایک قسم ہے جو سیاہ رنگ کی ہوتی ہے اور اس کا بیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. مناوی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ اجوا کھجور شکل و صورت اور نام میں جنت کی اجوا کھجور کی مشابہ ہے, لیکن لذت اور ذائقے میں نہیں. مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی ایک کے برتن میں جب مکھی گر جائے تو وہ پوری مکھی کو برتن میں ڈبو دے اور پھر اسے نکال کر پھینک دے, کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے. سنن ابی داؤد میں یہ لفظ زائد ہے کہ مکھی مشروب میں اپنا وہ پر ڈبوتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے. بخاری. عبدالرحمن عبداللہ بن عبدالرحمن بسام رحم اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے کہ اس نے مکھی کا وہ پر ڈبونے کا حکم دیا جس میں شفا ہے, تاکہ اس کی دوا اس کی بیماری کے بالمقابل ہو جائے اور وہ اس کی ضد بن کر اس کا نقصان رفع کر دے. اغلب یہی ہے کہ ڈبونے سے یقیناً مکھی مر جائے گی, کھوا پانی گرم ہو یا سرد. لہذا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دفع ضرر کے لیے مکھی کو مارنا جائز ہے. وضو کا بچا ہوا پانی موجب شفا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے, میں بیمار تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا یا فرمایا اس پر یہ پانی ڈال دو, اس سے مجھے ہوش آ گیا. میں نے عرض کیا کہ میں تو کلالہ جس کے والدین اور اولاد نہ ہو ہوں, میرے ترکی میں تقسیم کیسی ہوگی؟ تو اس پر یہ آیت میراث نازل ہو گئی. بخاری. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس پانی سے وضو کیا گیا ہو وہ باعث شفا ہوتا ہے. مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور مت کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتے پلاتے ہیں. یہ روایت صحیح ہے ابن ماجہ ترمذی وغیرہ.